Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, başlığımızdan da belli olacağı üzere velilerden müstehcen menkıbeler isimli video serimizin ikinci bölümünü yapacağız. İlk bölümünü 2017'de yapmıştım. 2017'den bu zamana kadar bunları arttırayım mı? Acaba başka videolarda yapayım mı diye çok düşündüm. Böyle bir git geller yaşadım. Yapayım mı, yapmayayım mı falan diye. Sonra baktık ki bu tasavvuftaki, tarikattaki hacıların, hocaların, şunların, hepsini kastetmiyorum tabii. Kimse hepsini kastetmez. Böyle bir saçmalık olamaz. Kitapların içerisinde yer alan müstehcen ifadeler, birincisi çok korkunç boyutta. İkincisi, bu aşağılık ifadelerin yer aldığı kitaplar son derece yaygın. Bizim için tehdit, bizim için tehlike. Ümmeti Muhammed'in ahlakını ifsad eden, çürüten, mahveden, yok eden kitaplar, yok eden virüsler. Bunlar çok büyük. Bunlar çok ileri boyutta. Bunların ifşa edilip ortaya konması gerekir. Önce bunları söyleyelim. İkincisi olarak şunu söyleyelim. Şimdi bu program sadece ilgilisine hitap ediyor. Herkese değil. Yani herkes bunu izlemek zorunda değil. Herkes bundan bir şey almak zorunda değil. Bunu da ifade edelim. Şunu da söyleyelim. Bu konulara henüz yeni girmiş yahut bu konulardan henüz bilgi sahibi olmamış. Efendim henüz Efendime söyleyeyim aydınlanmamış insanlar olabilir. Bu videolar bunlara hitap ediyor. Bunları da unutmayalım. Elbette ki saf zihinlerin aşağılık örneklerle kirletilmesi uygun değil. Bu hoş değil. Ama arkadaşlar münkerin önüne geçilmezse biraz sonra göreceksiniz. Bakın neler oluyor. Bakın iş ne noktaya geliyor. Bunların da bilinmesi lazım. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de tevhidi anlattığı gibi şirki de anlatmıştır. Yani şirkin de bilinmesi gerekir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte ahlaklı olun, edepli olun, pisliğin ne bileyim gizlisinden de açığından da uzak durun diyor. Ama zinanın da işte suç olduğunu, bunun cezayı gerektirdiğini, dünyada ve ahirette şu akıbete uğrayacağını da anlatıyor. Dolayısıyla her şey zıddıyla kaimdir ilkesine göre bizler bir iyiliği emredeceksek o olmazsa ortaya ne tür kötülükler çıkar bunlardan da bahsetmek zorundayız. Yani bunun kuralı budur, kanunu budur. Ben fazla mevzuyu derinleştirmeden hemen başlığımızla alakalı kısmına değinmek istiyorum. Oraya geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, tasavvufta, tarikatlarda, şunda bunda elinizin altında çok kolay ulaşabileceğiniz bazı eserler var. Bu eserlerden, bilmiyorum video kaç seri olur, bu sürecek. Bazılarını, hepsini değil bazılarını tek tek ele alıp anlatmaya çalışacağız. İçerisindeki İslam ahlakına aykırı ifadeleri görmeye çalışacağız. Şimdi tasavvuf deyince ne anlıyoruz biz? Ya da ne anlatılıyor? Efendim insan ahlakını olgunlaştıran, insanı kemale erdirmeye çalışan işte bir takım disiplinlerdir, bir takım işte meditasyonu falan fistan. İşte tasavvuf yoluyla insanlar öfke kontrolü yaparlar, duygu kontrolü yaparlar, nefislerini terbiye ederler. Şimdi vitrinde olan bu. Ama gerçekte olan ne? Yani bu insanı kamil, işte efendim mürşit, efendime söyleyeyim seyri sülük, işte ne bileyim müttaki olmak gibi kavramların arkasında ne yatıyor? Gerçekten ne var? Acaba gerçekten tasavvuf bugüne kadar bize çok hizmet etmiş mi? Tasavvuf, tarikat şeyhleri falan gerçekten bu amaca mı uygun hareket etmişler? Bu amacı için mi çaba göstermişler? Ya bunun hiç olumsuz bir sonucu olmamış mı? Acaba İslam düzeltmek istedikleri İslam ahlakına hiç zarar vermiş olamazlar mı? Bunları göstermeye çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar bakın bu elimde görmüş olduğunuz kitap El İbriz kitabı. Abdülaziz Debba'a ait. Yani onun menkıbeleri, onun şeyleri, kerametleri vesaire müritleri tarafından derlenmiş, ortaya konmuş. Şimdi kitabın giriş kısmında şöyle diyor. Giriş kısmından önce şunu söyleyelim. Bu benim elimdeki, bakın şu 1979 baskısı. Bu da 1979 baskısının günümüzdeki hali. Değişen hiçbir şey yok. Yani aradan 40 yıl geçmiş. Burada yazanların hepsi son baskıda da var. Hiçbir şey değişmemiş. Şimdi o zaman benim aklıma şu geliyor. Bu kitaplar içerisindeki hurafelere, yalanlara, dolanlara susarsak bir önümüzdeki 40 yıl, sonra ondan sonraki 40 yıl, sonra ondan sonraki bu kıyamet kopana kadar gidecek. Belki de biz sessiz kaldığımız için bu saçmalıklar çok yaygın. Öyle değil mi? Bu açıdan bakın. Yani derdim belli bir meşrebi, belli bir cemaati, belli bir kitleyi komple bunların alayı böyle, bunlardan adam çıkmaz. Bunlar zaten hepsi bu değil ki. Bugünkü İslam ahlakının kokuşmasının, yani Müslümanların ahlaki yapısının kokuşmasının, çözülmesinin, İslam'a göre yaşayan ülkeler içerisinde ilk onda neden bir Müslüman ülkenin olmamasının altındaki nedenlere bakmayalım mı? İncelemeyelim mi? Ekonomik anlamda yozlaşma var, siyasi anlamda var, kültürel anlamda var, dini anlamda var, efendim ahlaki anlamda var. Ben de bunun ahlaki olan kısmıyla ilgileniyorum. Eğer arkadaşlarımız ya bu videoya ne gerek var diyorlarsa, ya sen bunlardan eminsen, sen bunları biliyorsan, bunlar sana lazım değilse, o zaman lütfen sen de İslam aleminin bir başka problemini gündeme getir, onu çözmeye çalış. Hani hayat sürekli akan bir şeydir. Herkesin ajandası aynı olacak, herkes aynı konuyla ilgilenecek, herkes aynı konuda fikir sahibi olacak, herkes aynı eleştiri yapacak, herkes aynı konuyu konuşacak diye bir kural yok ki. Herkes önemli gördüğü noktaya temas eder. Ve bana göre de Müslümanların şu anki ahvalinin sorumluları bizi Kur'an'dan uzaklaştıran şeytan sözüdür. Bu şeytanlar bize nasıl zarar vermişler? Bunları deşifre edip ortaya koymak son derece gereklidir. İslam ahlakının yozlaşmasına en fazla katkı sağlayan, en fazla bu ahlakı, İslam ahlakının çökmesine, Müslümanların tarih sahnesinde yerlerde sürülmesine neden olanlar, güya İslam ahlakını ayağa kaldırıyoruz diyenler. Bu tipler. Neyse, şeyden sapmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu El İblis kitabı, içerine girdiğimiz zaman göreceğiz çok dehşet ifadeler var. Abdülaziz de Ban müridi tarafından şey yapılmış, derlenmiş, kerametlerinden oluşuyor. Şimdi bu kitabın giriş kısmında şöyle bir ifade var. İblis son altın demekmiş. Bunu görüyoruz. Çok açıklamalar yapmış burada. İşte tabii ki kendisinin Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Yani bu kitap biraz sonra okuyacağımız ifadeler Allah'tan gelmiş. Allah'tan gelmiş. Bundan tövbe aşağı emin olabilirsiniz. Yani onların itikadına göre. Diyor ki kitabın 13. sayfasında Demir Yayınlarından, Demir Kitap Evi'nden çıkmış. 2014 baskısı benim elimdeki. Diyor ki Şeyh Abdülaziz de Bağ Kaddesallahu Sirrahu Hazretleri zamanın kutbudur. Kamil mertebesinde büyük bir velidir. Okur yazar olmaktan başka hiçbir tahsili olmayan bu kamil veli neymiş arkadaşlar? Okur yazar olmaktan başka hiçbir tahsili yokmuş. İlim adamlarını şaşırtan, akıllara duygunluk veren, tasavvuf erbabını hayrete düşen ledünni bir ilme ve irfana sahiptir. Bu kadar yüce bir adammış. Adamın özelliği neymiş? Okuma yazmaktan başka hiçbir şey bilmiyormuş. Bu kadar bilgiyi nereden aldı? Tabii ki Allah'tan aldı. Nereden alacak yani? Said Nursi gibi, Celaleddin Rumi gibi, İbni Arabi gibi, bizi mahveden bu adamlar gibi, bu da kendi ilimlerinin Allah'tan geldiğini söylüyor zaten. Bakın ne diyor. O kadar ilim sahibiymiş ki, beşer böyle bir ilme erişemez diyecek olmuş talebesi. Burada işaretlediğim yer çok uzun, tamamını okumuyorum. Yani kocaman bir paragraf yazmış. Yani kısaca peygamber diyecek de, peygamberle aynı bilgiye sahip diyecek de, onu eveleyip geveleyip yani bu Allah'tan bu kadar bilgiye sahip olmuş olmalı diye üstü kapalı bir şekilde bu adamın peygamber olduğunu lütfen kabul edin diyor. Şimdi bu kitabın bizi ilgilendiren sayfalarını okuyacağız. Konumuzla alakalı olan kısımlarını okuyacağız. Kitabın içerisindeki hurafeler gökteki yıldızlardan daha fazla. Hepsine değinemeyiz. Ömrümüz yetmez. Hazreti Adem'den bugüne kadar ne kadar zaman geçmişse o kadar zaman okumamız lazım bu kitapları temizlememiz için. Neyse gerek yok. Böyle bir saçmalığa iştigal etmeyeceğiz. Ama bakın İslam ahlakı diye bize yutturulmaya çalışılan şeyin ne olduğunu gelin hep birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu kitabın 76. sayfasında ve daha ilerleyen sayfalarda daha korkunç ifadeler var. Yani ben sadece yorum yapmadan okuyacağım. Yani ben de yorum yapmayacağım diyorum ama kendime ne kadar hakim olacağımı bilmiyorum. Bakın Şeyh Hazretlerini ziyarete gittim. Müridi anlatıyor. Abdülaziz de Bağ'ı ziyarete gitmiş. Hanımın hamile kaldı mı? Efendim bilmiyorum diye cevap verdim. O sormuş. Eşin hamile mi? Bu da bilmiyorum diye cevap vermiş. Hanımın 15 gündür hamile bulunuyor. İnşallah o da erkek çocuk doğuracaktır. Çocuk dediğim gibi erkek olursa ona benim ismimi koy. Çünkü o çocuk ruhi yapısı itibariyle daha çok bana benzer inşallah. Buyurdu. Eve döndüğümde durumu hanıma anlattım. Hem çok sevindi. Günü gelince şeyhimin buyurduğu gibi bir erkek evladı doğurdu. Dış görünüşüyle de Şeyh Hazretlerine çok benziyordu. Niye? Niye ruhu ve bedeniyle şeyhe benziyor? Ve neden eşinin hamile olduğunu şeyhten öğreniyor? Neyse buraya bir nokta koyalım. Şimdi bunun nedeni biraz sonra gelir. Şimdi şeyin başka bir kerametinden anlatıyorum arkadaşlar. Yani bunları okurken yutkuna yutkuna okuyorum. Yani nefret ede de okuyorum. Ama bilin arkadaşlar. Dost acı da olsa gerçekleri konuşur. Yani her doğru her yerde söylenir de her şekilde söylenmez. Ama bunu da başka bir şekilde ifade edemiyorsunuz. Adam bütün rezilliği yazmış yani. Yapacak hiçbir şey yok. Burada terbiyesizliği yapan ben değilim. Bunu yazanlar. Lütfen eleştirecekseniz beni değil, bu kitabı bastırıp da parasını cebine indiren, milleti ahmak yerine koyan, insanların ahlakını mahveden zatları eleştirin. Bu tayfayı eleştirin, beni değil. Ben burada Allah rızası için bu kitaplarda bunlar var, dikkat edin diye uyarıyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani benim yaptığım ne? Yani münker. Münkerden ne ediyorum? Ne diyor 78. sayfasında? Bir gece hanımlarından biriyle baş başa kaldım. Onunla oynaşırken utanç yerine baktım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Şeyh Hazretleri'ni ziyarete gittiğimde huzurunda birçok ilim adamı bulunuyordu. Onlara dönerek sordu. Ey din alimleri, kadının utanç yerine bakmak hakkında ne dersiniz? Ben hemen cevap verdim. Efendim dedim, bu konuda alimlerin dediğini ben de aynen söylerim. Halbuki Şeyh Hazretleri ile aramızda iki merhale gibi uzun bir mesafe bulunuyordu. Bunun üzerine sordu. Peki ya sen hiç bakar mısın? Ya sana ne? Ya sana ne? Adamın karısında olan özel işine sana ne? Yani burada bu adam bunu anlatan şeyhe mi kızarsınız? Bunu keramet diye yazan, kabul eden adama mı kızarsınız? Neyse devam ediyor. Hayır efendim, meğer ki unutmuş olmayayım. Evet, falan geceye kadar öyle. Ama o gece buyurunca şeyh diyor ki o geceye kadar utandım, yaptığımı hatırladım. Sonra şöyle uyarıda bulundu. Kabe'ye yönelip bakan yüzünü o gibi şeylere çevirip bakma inşallah. Yani bütün milletin içerisinde adamın mahremini döküyor, onu mahcup ediyor, kendisini hiç ilgilendirmeyen şeylere dalıyor. Ondan sonra bu adam da bunu şeyhinin kerameti diye anlatıyor. Allah akıl fikir versin, ne diyelim. Ama bunda da sınırlı değil ki. Bakın arkadaşlar ne diyor? Aynı sayfadan. Bir gece iki hanımım aynı odada bulunuyordu. Bu bir mazerattan dolayı olmuştu. Onlardan her biri ayrı bir yatağa uzanıp yattı. Ben de bir başka yatağa uzandım. Odamızda bir dördüncü yatak daha bulunuyordu. O boş kaldı. İki eşi, bir de adam, dördüncü yatak boş. Sonra hanımlarımdan biriyle yatmak istedim. Diğerinin uyuduğunu zannediyordum. Bir müddet sonra diğer hanımımla yatmayı uygun buldum ve yanına yattım. Diğer hanımın artık uyuduğunu sanıyordum. Geceyi böylece geçirdikten sonra şeyhimin ziyaretine gittim. Aramızdaki mesafe uzak da olsa sık sık bu ziyaretlerimi yerine getiriyordum. Beni görünce hafif tebessüm ederek şöyle buyurdu. İki karıyı bir odada bir araya getirip ikisiyle cinsi yakınlıkta bulunan kimse hakkında ne dersin? Beni kastettiğini anladım ve cevap verdim. Efendim, bunu nasıl bildiniz? Şeyhin cevabına bakar mısınız? Ya dördüncü boş yatakta kim yattı? Bu da oradaymış. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Ya şeriata aykırı dedi. Lan senin orada ne işin var? O şeriata uygun mu? Başkasının karısını kızını gözetleyip röntgenliyorsun bir de utanmadan adama haber veriyorsun bilmem. Bu caiz mi? E senin orada olman caiz mi? Bu konuyu açman caiz mi? Terbiyesiz, edepsiz. Hani adam terbiyesiz de bunu keramet diye yazan müridine ne diyelim? Kendisini röntgenlemesi keramet diye anlatıyor. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim daha? Şimdi arkadaşlar çıtayı daha da yükseltiyorlar. Bu burada kalmıyor. Şimdi bakın ne diyor? Bir kadınla evlenmek istiyordum. Fakat hakkında hiçbir bilgim yoktu. Durumu şeyhime arz ettiğimde o kadın hakkında bana öyle şeyler anlattı ki onları ancak Allah ve Allah'ın bildirdiği veli kulları bilebilir. Lan ne anlattı sana bu adam? Sadece Allah'ın bilebileceği ne olabilir? Dış görünüşünü görüyorsun. Komşularından şundan bundan soruyorsun bu kadın nedir ne değildir diye. Bir de ona ek olarak diyor ki sadece Allah'ın bileceği şeyleri bilir. Sadece Allah biliyorsa bu nereden biliyor? Devam ediyor. Ve Allah'ın bildirdiği veli kulları bilebilir. Demek ki Allah buna vahyediyor. Evlendiğimde cidden şeyhimin bahsettiği bütün vasıfları gördüm. Şimdi evlenmeden önce zaten görüyor. Evlendikten sonra ancak evlendikten sonra görebileceği şeyler neler ki bunları şeyh önceden nasıl bilebiliyor? Şeyhim bir ara bana zifaf gecesi ben de yanınızda olurum buyurdu. Bunu nasıl bilebilirim diye sorduğumda sana bir alamet bırakırım diye cevap verdi. Ya bu şeyhin eşiyle en mahrem durumda ne işi var orada? Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bile onu bile ilgilendirmeyen bir durum, onu bile ilgilendirmeyen özel mahrem bir alanda bu adamın ne işi var arkadaşlar? Ya işte İslam ahlakı diye anlatılan, tasavvuf ahlakı diye anlatılan saçmalıkların neler olduğunu görün. Bunlardan uzak durun. Bir tane arkadaş yazmış ki, abi Allah razı olsun Kur'an-ı Kerim'deki dini anladım. Bunların din olmadığını anladım. Zaten benim gayem de bunu anlatmak, bunu ifade etmek, bunun ortaya çıkması. Şimdi devam ediyoruz. Zifaf gecesi bir ara evlendiğim hanımın burnundan fazlaca kan aktığını gördüm. Sebebini sorduğumda yanlışlıkla sen burnuma vurdun, ondandır diye cevap verdim. Fakat o zaman bu işi şeyhimin ruhaniyetini yaptığını anladım ama sebebini idrak edemedim. Ya tövbe estağfurullah. Şimdi aklıma bir sürü şey geliyor da. Neyse hadi onları da söylemeyeyim. Bende kalsın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi çıtayı daha da yükseltiyor. Bakın ne diyor. Bir gün şeyhimiz Allah kendisinden razı olsun. Bir önceki anlattığımız kıssa 81 bu 91. sayfa. Benim hanımım söz konusu olunca onu tepeden tırnağa gizli ve aşikar her şeyini, bütün hususiyetlerini anlattı. O kadar ki ne fazlalık yaptı ne de noksanlık. Bir sonraki ifadeye bakalım. Cidden benim hanımım onun anlattığı gibiydi. Eğer ben kendimi zorlasam hiçbir zaman karımı onun nitelediği ölçüde anlatamazdım. Ya Allah aşkına bu hanginizin karısı o zaman? Bütün hususiyetlerini gizli aşikar tepeden tırnağa ne varsa eksiksiz ve noksansız anlatıyorsa bu hanginizin karısı? Sorarlar adama. Şimdi devam ediyor. 92. sayfada bu muhteşem kerametlere tam bir röntgencilik, tam bir ahlaksızlık, tam bir terbiyesizlik, başka hiçbir şey değil. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, birbirinizin gizli hallerini araştırmayın, tecessüs etmeyin, birbirinizden efendime söyleyeyim, gizli kusurları araştırmayın. Ya kusurları araştırmayı bile yasaklıyor Allah. Sen hiç kusur olmayan, seni alakadar etmeyen, seni ilgilendirmeyen şeyleri kurcalıyorsun. Senin bu müridin olacak serseri de bunları keramet diye bize anlatıyor. Ne kadar büyük bir adammış. Neymiş kerameti? Miladi karısının röntgen diyor. Ondan sonra bakın bu Abdülaziz Debba denen adam, gidin tarikatlara sorun. Zamanın kutubu, bilmem nerenin velisi, bilmem nerenin evliyası, bilmem nerenin bilmem nesi diye öve öve bitiremiyorlar. Ama işin iç yüzüne bir girip bakıyorsunuz ki ya, durum işte öyle değil. Allah dostu değil bu adam, şeytanın dostu. Şimdi bakın arkadaşlar, ne diyor? Ben uykusu çok olan bir adamım. Yine şeyhinin bir kerametini anlatıyor. Bazen fecir vakti uyanırım, cinsi yakınlaşmada bulunurum. Bazen fecir vakti uyuyakalırım. Buraya kadar normal. Bizi ilgilendirmiyor. Kişinin özel aile hayatı bizi hiç ilgilendirmiyor. Şimdi normal olmayan kısma bakın. Şeyh Abdülaziz Debba Hazretlerinin meclisine girdiğimde hazır bulunan gönül dostlarına buyurdu ki, ben ne kadar bu kardeşimin yanına fecir vakti girdimse ya onu uyur buldum ya da cinsi yakınlaşma halinde gördüm. Pis sapık. Senin ne işin var orada? Milletin evini gözetliyorsun. Ne kadar yanına gidiyorsun? Niye gidiyorsun o zaman? Ya bunu biliyorsun, niye gidiyorsun? Ayrıca bunu niye orada anlatıyorsun? Yani iç içe geçmiş o kadar çok haram, pislik, yalan, iftira, şirk, pis, her şey var. O kadar büyük bir ahlaksızlık var ki burada. Bunları insanlara tavsiye ediyorlar. El İbriz değil, bu kitabın El İblis olmalıydı. Şimdi devam edelim. Bir başka keramete. Bu kerametler hep dinsel ahlaksızlık içeriyor. Hep ahlaksızlık içeriyor. Şimdi bu Badedi şeyhlerinin bilmem nelerinin neden türediğini görün arkadaşlar. Şimdi bakın tek tük bazı din kisveri adamlardan ben hocalarımızı, imamlarımızı, değerli müezzinlerimizi şundan tenzih ederim. Tamam, bunlar ayrı bir konu. Ama bu sapıklıkları yapanların nereden ilham aldıklarını, tarih içerisinde kimler tarafından zihinlerinin uyuşturulduğunu görün. Bunların arkasında bu tasavvuf kitapları var. Bunlar var. Adam açık açık anlatıyor. Ne zaman yok ilişkiye girmiş, yok ona niye baktın, yok bunun... Sanki kendini çok ilgilendiriyor. Devam edelim arkadaşlar. Benim bir diğer huyum da karımla fazla oynaşır ve bu konuda hayli ileri giderdim. Şeyh Hazretlerinin meclisinde yer aldıktan sonra zaman zaman bu huyumu hatırlar ve üzülürdüm. Bir gün gönül dostlarından birine bu huyumu açtım. O da gidip şeyhimize bu durumu nakletmiş, bir nevi beni rüsva eder gibi olmuştu. Şeyhimiz onun bu ifşaatına tebessüm etmiş ve sonra buyurmuştu ki, Seyyid Ali sana huylarından bir kısmını anlatmış. Onun buna benzer daha şu şu şu huyları bulunuyor diyerek nice huylarını sayıp dökmüş. Allah'tan başka kimsenin vakıf olamayacağı bazı hallerimden haber vermiş. Sonra da şu sözü eklemiş. Ama bütün bu saydıklarım sünnete uygundur ve her huyundan dolayı mecbur bulunursun. Ücret alacaksın. Bunları duyduğuma çok sevindim ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun dedim. Adam adamı rezil ediyor. En özel mahrem hallerini döküyor. Hiç kimsenin duymasını, görmesini istemeyecek şeyleri anlatıyor. Bu da Allah razı olsun diye, alemler Rabbine şükürler olsun diye dua ediyor. Ben daha ne diyeyim yani, daha insanın aklı fikri duruyor. Arkadaşlar bu kitabın içerisindeki saçmalıklar sadece bununla da sınırlı değil. Şimdi ben size bir başka yer daha okuyayım da. Neredeydi orası? Diyor ki, şeyhimi ziyaret etmeye azmettim. Gelip huzurunda oturduğumda yüzüme bakarak şöyle buyurdu. Pazar gecesi neler yapıyordun? Neler yaptım ey efendim diye sorduğumda buyurdu ki, hanımınla cinsel yakınlıkta bulunuyordun. Çocuğa da uyumadığı için yastığın üzerine uzatmıştın. Kandiliniz de sandık üzerinde duruyordu. Bilmedin mi benim ruhaniyetim sizinle beraberdi. Bu da oradaymış. Buna benzer şeyhimizin sayılamayacak kadar kerametleri vardı. Daha da bu kitaba alınmayanlar var. Kim bilir daha da neler neler var. Ne dolaplar döndürdü adam. Neler neler yaptı. Ondan sonra bu saçmalıkları, bu ahlaksız, rezil ifadeleri kalkıp bize yok efendim keramet gösterdi, bilmem ne gösterdi diye çok ahlaksız edepsiz şeyler şey yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir ifade daha var. Diyor ki, efendim diyor, bir gün diyor yatıyordum diyor, üzerimi soyunmuştum. Kitabın içerisinde geçiyor yine bu da. Üzerimi soyunmuştum. Sırtım açıktı. Alt katta şeyhim yatıyordu. Birden diyor birinin beni gıdıkladığını hissettim. Ben güldüm, o da güldü diyor. Şimdi bunu size bırakıyorum. Yani ben bir yorum yapmayayım bundan ötesine. Çünkü çok aşağılık ifadeler, çok korkunç şeyler. Bunun gibi tasavvuf içerisinde size gösterebileceğim, benim tespit ettiğim yaklaşık 100 civarında farklı farklı kitaplara dağılmış ve tespit edemediğim, ben de diyor on binlerce ahlaksız şey var. İslam ahlakını neden, Müslümanların ahlakının neden yerlerde süründüğünü anlamakta hiç zorlanmıyoruz. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Bizim din algımıza böyle sapıkların, böyle edepsizlerin, böyle terbiyesizlerin, böyle röntgencilerin yön verdiği sürece bu rezillikler bitmeyecek. Ondan sonra kalkıyor cübbeli ne diyor? Şeyh diyor sizi görüyor diyor gece. Artık ters ilişkiye mi girmiş? Hayız halinde ilişki. Seni ne ilgilendirir bunlar ya? Ali Haydar Efendi görüyor diyor. Lan Ali Haydar Efendi'nin başka hiç yok mu? Gecelerini teheccüd namazı kılmakla geçiren Resulullah'ın gecelerini müritlerini röntgenlemekle geçiren şeyhleri ortaya çıktı. Bu ne rezilliktir ya? Sana ne adamın evinde ne yaptın da bu seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Bunu niye camide anlatıyorsun? Bunu niye hutbede anlatıyorsun? Ya ne şifa ayetleri denen o rezillikler bittiği, efendim ne röntgencilikleri bittiği, ne badedi şeyhler bittiği bilmem ne. Biter mi bunlar Allah aşkına ya? Ya bunların sonu gelir mi ya? Bunların sonu gelir mi? Bu kitaplar okunduğu sürece, İslam diye bunlar anlatıldığı sürece bunların sonu gelir mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala edepten, iffetten, hayadan bahseder. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın, kurcalamayın der. Fuhşun gizlisinden de açıkından da uzak durun der. Mümin erkeklere şöyle gözlerini kısın, harama bakmasın der. Bunlar inadına röntgencilik yapıyor. Bu mürit denen serseri de bunları keramet diye anlatıyor. İşte buyurun, ahvalimiz budur. Zaten bunları okuduktan sonra siz zihninizden tefekkür ederek fazla da yorum yapmışsınızdır. Ben daha ağır yorumlar yapacaktım. Yazdım buraya, şunu cümleleri de ekleyeyim falan diye. Sonra vazgeçtim. Gerek yok, ifadeler zaten kendini fazlasıyla ele veriyor. Burada daha korkunç şeyler de var. Ben bu pisliklerle, bu kitabın pislikleriyle fazla uğraştırmak istemiyorum sizi. Kitabın içeriğine baktığınız zaman en rezil şeyleri göreceksiniz. Bu kitabın tercümesini yapan da, bakayım kimmiş, baktım da bir daha emin olayım. Aslından tercüme eden Celal Yıldırım. Celal Yıldırım. Eski Afyon müftüsü. Onun bir de tefsiri falan var. Yanılmıyorsam eski Afyon müftüsü tefsiri falan da var. Celal Yıldırım tefsiri falan da var. Yani arkadaş anlaşılır gibi değil. Ya siz bunları Arapçadan tercüme ederken bunların rezilliklerini görmüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'e aykırılıklarını görmüyor musunuz? Adamın neler neler döndürdüğünü, ne ahlaksızlıklara bulaştığını fark etmiyor musunuz? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz ya? Hani edep haya kavramları nerede kaldı ya? Yok tasavvuf ahlakı insanı kamil yetiştirir, olgun insanlar mı? Yalan ya, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Tasavvuf dediğim bu işte. Efendim hepsini öyle demiyorum. Ama ekseriyeti bu. Kitaplarda yazan bu. Satılan bu. Raflarda tavsiye edilen bu. Camilerde okunan bu. Budur yani. Bana bir tane tasavvuf kitabı gösterin ki içinde uydum hadisi olmasın. Hadi bir tane gösterin. Hadi bir tanesi gelsin örnek versin. Şunu da ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bazılarının aklına şöyle bir soru takılabilir. Ya bu adamın kitabında bunlar yok da sonradan uydurmuşsa ne olacak? Sonradan yazılmışsa ne olacak? Sonradan yazılmış olabilir. Bu kitaplara sonradan eklenmiş olabilir. Ben onunla ilgilenmiyorum ki. Sen bugün bu ahlaksızlıkları din diye nasıl anlatırsın? Ben onu eleştiriyorum. Adamı eleştirmiyorum. Adamın yaptığı rezilliği eleştiriyorum. Gerçekten Abdülaziz Debbağ'ın bunlarla hiç alakası olmayabilir. Ama bunlar keramet olarak anlatılıyor ve cemaatler de buna sahip çıkıyorsa o zaman iş raydan çıkmış demektir. Artık aslında var mı yok mu diye bunu tartışmanın bir manası yok. Sen ahlaksızlığı yayıyorsan ben o ahlaksızlığın karşısındayım. Adamla bir alıp veremediğim yok ki. Tanımam etmem. Dolayısıyla arkadaşlar asıl eleştiri hak edenler bu kitabı satanlar paralarını ceplerine indiren din tüccarlardır. Şimdi ben daha fazla uzatmıyorum. Zaten büyük bir ihtimalle şok olmuşsunuzdur. Bu kadarını beklemiyorsunuzdur. Ama beklemediğiniz daha beterleri var. Onu da ilerleyen videolarımda tek tek anlatacağım. Göstereceğim. Bunun kitabını yazmayı denedim. Başlıklarını falan oluşturdum da. Baktım kitap uzun sürecek. İnsanlar bunları bilmeliler. Ne emri maruf nehyi anil münker etmek görevimizdir. Bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Umarım beni anlamışsınızdır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın.